Ihmeiden aukio varokavaan, siellä roistot ja ryöpärit majailevat. Ihmeiden aukio, jos kohdataan, silloin suuret sankarit jo juoksevat. Kuolleet ei näy silmät saa, mutta kuolleet ei pysty ihmeistä kun kertomaan tosiaan. Meillä on tapana toisiaan pistää, tunnustaa pesää kuin ampiaisin. Täällä on suurin ihmeistä, jos löydät aukion tämän ja kuolleet. Oikeus on nopea luona, aukion syyttää ja julistaa myös tuomion. Oikeuteen tuhlata koskaan ei aikaa, kun rangaistus kaikista hauskinta on. Viimeiset toiveet? Niinhän ne aina sanoo. Kuulitte todisteet syytetyn? Seis vastustan! Hylätän! Vastustan! Hiljaa! Syytön te tietysti olette, virheistä suurin se on. Te peloitetaan!